بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بعثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. دا سورة انبیاء دے 39 نمبر آیات دے یو کم سولیختم واللہ سمسی پارا دا د دې کافرانو وینا الله مهربان ذکر کوي فرمای لو يعلم الذين كفروا کچری په هدلې آکسان چې کافران دي حين لا يكفونا کلجی منشی لری کوله او وجوههم النار دې دخلوا ما هون نور ولا عن ظهورهم او ند شاگانونا ولا هم ينصرون او نبد دی امداد کے دیشی دلتا عبارت نه جوړی نو عبارت بدا سی جوڑے تفسیر جلالین ذکر کئی لو یعلم ما قالو کچری دی فویدر نو دی بدا خبرن نکولے کدی دفتہ وینو دی بدا خبرانہ کولے یا آیات پا خیر کی ورگا ولا هم ینصرون لدی با امداد ونشی نلما قالو ندیو بدا خبرانہ کولے ویقولون متا هذا الوعدو برویلو دیو جکن بدا وعدائی لو یعلمو کدی دفتہ وی کدی کافرانو تا معلوم وی اغه وخت چې لري کوله به نشي د خپل مخونو او شاګانو نور او نه بر دې امداد وکړي شي لما قالو ذالک دی به دا خبره نه کوله یا لما قالو ويقولون متى هذا الوعد دی به دا خبره نه کوله چې کله به دا وعده لو يعلم الذين كفروا کچری پویدل یا کسان چی کفر کرده حین لا یکفونا پاگا وقی چی نبشی کل بچی نشی لری کولی لا یکفونا ایلا یدفعونا نبشی لری کولی عوجوهی من نارا دمخو نخفلو نور ولا عن ظهوری موند شاگانونا ولا هم ينصرون انا بددیم داد وکشنو دیو بدا سی خبرن کولے بل تاتیهم بغتتا بلکی راب شدیتا ناسا فام فتبهتهم اتخیرهم حیران بکی دیلرا تفسیر جلالین دغمانا کئی فلا يستطيعون ردها پس طاقت بنا لری دی دوافس کولو ولا هم ينظرون او نبدين مولت وکڑی ورکڑیشی تزالکا آف کی دیئے ٹیم نکل گیا کل آجاؤ کل آف کی دیئے عذاب ہوگا نہیں نہیں کوئی مولت نہیں دے گا ولقد استوزئا او بتاغی سرا ٹوکی شویوی بی رسول من قبل کا تسلی برائی نبی علیہ السلام فتاقی سرا ٹوکی شویوی فرسولانو فوی من قبل کا مخیستانام فحاق باللزینا فسرا نازل شو باللزینا فاکسانو فوری وزنازل ہو گیا ان لوگوں فر سخیرو منهم چیاغا ٹوکی کڑیوی مسخری کڑیوی دا دینا ما کانو ما غازاب کانو بی استازیون چیو دیو پاگی فر ٹوکی کون کی فحاقا اے نزالا دا غمان دا قل ورطویا مئی اکلاؤکم چه سوک دے استاس و محافظ قل کہ دو کہ مئی اکلاؤکم کہ آپ کا محافظ کون ہے بچانے والا کون ہے باللیل والنار رات وردین من الرحمن رحمان ذات سے آپ کا بچانے والا کون ہے صرف اور صرف اللہ ہے حفاظت کا ان کے آغیو اللہ رب العزت دے مطالبہ دا دلیل او دلتا جواب ذکر کئی دلیل عقلی بوحدانیت دا اللہ سراچی اللہ یو ذات دے اللہ تعالی یو ذات دے دا یو اللہ نبغوالو یا رسول اللہ دا بنوائیو نبی علیہ السلام چالا سنشی ورکولے صرف یا اللہ مدد حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام فیوادی کی ناستے سفر بانی تری دی غزالا ادشو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پرمائی اکلا لنا یا بلال بلالا او اتبا منگا رویخ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب زمون ساتن وی وکی دب زمون ساوکی کے آغا ام او دا شوڑڑے وحلی وغم دا شوئے دے نبی علیہ السلام چراویخ شووی قتل رنا لگی دلی دا علکہ بلالا تمونگا ستکی نولی تا خوزان لو دا شوئے آغوی بس شیطان دا کڑے ما نبی علیہ السلام راویخ شووی زید دی زین ازو پا دی دے کی شیطانان دی پدی دے کی وی شیطان آن دی مئی اکلو کم سوک دی استازو حفاظت کا ان کے ہر انسان سرا 160 پوری ملیک ور سر دی چا سر دوا چا سر سلور چا سر لس چا سر پچاس چا سر سو چا سر 160 قدا نوے دا انسان بے ٹوٹے ٹوٹے کڑے وے دی شیطان آنو ہر چا سر استمخ کی روانی دی فرمائی مئی اکلوکم ستاسو محافظ سوک دے باللیل والنہار دشپیو دور دے من الرحمن اے درحمن ذاتنا دعذاب درحمننا یا دوی ممانا اے بدل الرحمن فزائی درحمن بالی تنی مانی تائید من الرحمن من بدل لے سورہ زورب 28 نمبر آیت ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون دا وزي بيو غورا نسوك دي چه بج بگي تاسو تشبیه دور دي دازاب دلانا من الرحمن یا من الرحمن بدل الرحمن فزيد الرحمن ذاتو بل سوك دا سشته نانا نشته بل هم عن ذکر ربهم بلکی دیدی دیادا ولو درف اللہ معرضون راز کون کی مخڑ ان کی ام لهم آلیہتن ایشتیتا سلرا آلیہ معبودان اور کوئی مدد مانگنے والا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ہے تمنعوهم من دوننا چی بچ کی دی زمون علاوا تمنعوهم چی بچ کی دی لرا من دونی ناسی و زمون دا سی سوشتی دی زمان علاوا غطا سو تخلاص در کی لا يستطيعون طاقت نلری طاقت نلری وسن لری اغا آلیہ دا دی چی دا دی پا گمان باندی آلیہ دی نصران پوزیم دا امداد دا خفلو زانونو ولا هم من لا يصحبون انا بدا دی سرا زمون دا طرفنا عمل گرتیاوشی بل متانا بلکه مونگا فائدہ ورکڑی دا هاولائی دا کسانو تا و آباؤهم افلارانو دا دیتام بل متانا بلکه ہم نے فائدہ دیا ہے ان لوگوں کے لئے و آباؤهم او دا دی افلارانو لا حتی طوال علیہم العمر تردی چه زیاد شو اوغد شو عمرون ددی اغا عمرون زیاد شو دا جواب دا سوال لی هر کلا چه ددی دا علیہا دیل ساتن نشی کولی سرد شرکنا دی مستحق دا عذاب دی بیا ور تا عذاب ورکی گی ولی نا اللہ ور لولی ور عذاب نا ورکی جواب بل متعنا بلکی مونگا فائدہ ورکو دیتا خدا خبر یادکا چی بازی وقت کی مشرکین وائی چی تاس وائی چی مخلوق سنشی کولے بازی اوقات میں مشرکین کہتے ہیں کہ یہ بابا لوگ جو اولیاء ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے ہم جاتے ہیں مقبرے پہ اس سے مانگتا ہے او ہمارا جو حاجت ہے وہ پوری کا پورا کرتے تو کیوں ایسا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں او کچھ نہیں کر سکتا بل متانا بلکہ فائدہ دینے والا میں ہو فائدہ دینے والا صرف اللہ ہے او کچھ نہیں کر سکتا بل متانا بلکہ فائدہ مونگا ورکو ہاولائی دا کسانو تا و آباؤم افلارانو ددیتا حتی طوال علیہم العمر تردی چی اگدشوا پدی بانلی عمرنا زمانا افلا یرونا ایدی نگوری انناتی الارض چی اقنان منگا رات لکو دیزم کیتا یعنی حکم رازی زمان دیزم کیتا انن قصوها من اطرافها کما او مونگا اطراب داگی دیر آلیمان داوئی جہاد وشی کفارو نزمکا بچت کلیشی نو کفارو نواغ استلیشوا مسلمانانو لور کلیشوا نو دا کما اولشو یا دا چکتا داوئی نو دا صورت خومکی دے جہاد خومکا مکرمکی نو غزاگان یلتی نوی نو مطلب دا دے جزمکا کما او یعنی بدعات ختمو رسومات ختمو جاہلیت آغا تیاری ختمو گیر چا پیرا موحیدین پیدا کو سورہ حامیم سجدہ 53 نمبر آیا تفصیل لپارا اوورا نفرمائنن قوسوها من اطرابیا قوم و منگ اطراب دا غیفاہو مل غالبون نو آیا پس دیبا غالب شی استفہام انکاری آیا دیبا غالب شی نانا نشی غالب کے دے قلورتا ہوا یا انما انذرکم بالوحی زیرو متاسو لرا فقرآن سرا ولا اسمعو سم الدعا او ناوری کن بلنا اذا ما انذرون کلچ دیفی ارول کلشی کلچ پی دیفی ارولیشی کن دیاسی ورتوایا نو آغا ناوری سړی پزړکی د الله د دین رڼا نه یاسي ورته وایو ورایم مسثهم کورزی تنفختهم من عذاب ربک یو ټوکړه د عذاب درفستاله یقول الله نو خام قواعد یا ویلنا هر مان دې مولا الا كنا ظالمین افسوس ارمان دے مونگ لرا یقینا مونگو ظلم کونگی ال دیو بیا ارمان کئی و بیا ٹیم چر ترازی بستے کوئے بزی بیا لو یعلم الذین کفروا کچر فویدلیا کسان چی کافران دی حین لا یکفونا کلچ و نشل رکولیا وجوہیم النار دمہن اقفل نور ولا عن ظهورهم ولد شاغان الذين ولا هم ينصرون انا بلدي سرا امداد وشي بل تاتيم بلکی رازی بدیتا بغتتا ناصفا فتبحتهم فسيران بکی دی لرا فستاقت فلا يستطيعون ردا طاقت بنا لری دی دوا پس کې دلو داوی ولا هم ينظرون بدین مولت ورکلشی ولقد استعزیعا وداغت سرا کروقی کلشوی بی رسول من قبل کا پا رسولانو پر جستان مخیو فحاق باللذین پسرانا زل شو باگسانو پوری سخیرو منهم چی ٹوقی کلی وید دینا ما عذاب کانو بهی استازیون چیو دیو فاغی پوری ٹوقی کون کی قلورتو اے مئی اکلو کم سوچ دے محافظ تاسو اے مئی احفظو کم باللیل والنہار دشپیو دوردی من الرحمن در رحمان ذاتنا دا عذاب در رحماننا بل هم بلکی دیدی عن ذکر ربیم دیاد اولو در اغفلنا موردون مخڑون کی ام لهم آلیت یاشتے دی لرا معبودان تمنعوهم من دون آچی بج بکڑی دون سوا لا یستطیعون نصران پوزیم طاقت نلری دیمداد دخفل زانونم ولا هم ملنا یسحبو یسحبون او ند دی سرا زمند طرفنا مرگتیا بکولشی بل متانا بلکی فائدہ ورکڑی دمونگا هاولائی دوتا و آباؤهم فلاران ددیتا حتی طال علیهم العمر تردی چی او دشوا پدی باندی زمانا آغا عمرو ندی افلا یرونا ایدین گوری اننا ناتی الارضا شیغنن منگرات للکون القصوها کمو دغ ازمکی درا من اطرافی هذا اطرافنا افا هم الغالبون ایا پس دیب غالب شی قل ورتوا انما انذركم ذيرو ما تاسل رب الوحي وقران سرا ولا يسمع الصم الدعاء او ناوري كن دعاء بلنا اذا ما ينذرون كلجدي وير والشي ولا يمستهم كورسي يديتا نفحه من عذاب ربك يتقل عذاب ربستانا لَيَقُولُنَّ نُخَامَ خَوَائِدِي يَا وَيْلَنَا هَيْ أَفْسُوسُ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ يَقِنًا مُنْغَوُ ظَالِمَانَ